New entry săptămâna aceasta în Airplay 100, pe locul 83, Mamacita. 82 pentru noul hit Khaled, Se La Vie. 81, Martin Solveig, The Night Out. Pe locul 80, Arash Elena, Broken Angel, în coborâre 22 de locuri. 79 pentru Christina Aguilera, Your Body, urcă 11 poziții. 78, Skrillex, Bangarang. 77, Stroke 69, Jamaica. Ne oprim pe 76, unde se află Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Acesta este hitul de pe locul 76, pe 75, Casper Björk cu Heaven, 74 pentru Solo și Siren, Home is Where It Hurts, 73, Fine Bassen, If You Only Knew, 72, Crash și Alexandra Ungureanu, Noam Aripi. Iar acum, doamnelor și domnilor, hitul de pe locul 71, Major Lazer, Get Free, New Entry. New Entry this week. Yeah. 76. Între timp am recapitulat rapid ultimele 10 poziții parcurse împreună în Airplay 100 și continuăm. Locul 70 pentru Cheo și Schizo Skills, o singură noapte, 69, minim 2 desigur, Alex Velea. El coboară 25 de poziții pe 68, Tom Hugo, Open Up Your Eyes, 67 pentru Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Imediat hitul de pe locul 66, cântare Julia, Vorbe Goale. Airplay 100, it's all about the music. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 66. Ce mult am mintir de cheam acum, când totul e trist, când totul e scrum. Și tot ne mințim, nu putem reaprinde iubirea ce astăzi încă se simte. Play 100. Săptămâna aceasta, Julia este pe locul 66, fiind 4 poziții în coborâre. Pe 65, Spike și Guess Who, Lumea Mea, coboară 6 locuri. Tot în coborâre, dar 3 poziții până pe locul 64, The Script și Will.i.am, Hall of Fame. Vă invit pe locul 63, aici se află Adele, Set Fire to the Rain, în staționare. Until you kissed my lips. Plecăm de pe locul 63, unde se află Adele. Precizăm că pe 62 se află Celia și Mahombi, Love to Party, în coborâre, 22 de locuri. Pe 61, Ruby stinge lumina și este momentul să vă dau în difuzoare o nouă recapitulare. Number 70. Number 67. Number 65. Number 64. Locul 60, Cerebel și Helen Kaboom. Pe 59, Psy cu Gangnam Style. Iar pe 58, ascultăm hitul cântat de Felipe și Aranda Marquez, Nidia. Yeah. cea mai mare urcare în această săptămână pentru Nidia, 40 de locuri până pe 58. Pe 57, Mila, Zaria și Caitlin, Tu Amor, staționează. Pe 56, Loreen, My Heart Is Refusing Me, noul hit, urcă 14 locuri. 55 pentru Justin Bieber și Nicki Minaj, Beauty and the Beat. 54, Gotye și Kimbra, Somebody That I Used to Know, în coborâre 2 locuri. 53, Andreea Bănică, Cudiu. 52 pentru Luda, Chris Usher și David Guetta, Rest of My Life. Mergem pe locul 51 pentru DJ Project și Adela Popescu, Bun Rămas. Hitul cântat de Jamie Woon coboară în ultima săptămână 5 locuri, până pe locul 50, adică fix la jumătatea clasamentului. Pe locul 49, Maroon 5, One More Night. Pe 48, Briggy și Pashaman. Ascultăm chiar acum Ce te faci. Mă gândesc de privire, doar la tine și la ochii tăi. Nu știu ce cu mine, dar sigur dacă am fi singurare și scântei. Ca o carte fără fire, mă simt când tu nu ești aproape de mine. Lasă-mă să te mă fac să stric, hey, hey, hey. Haide, spune-mi ce vrei. Ce fel de fată îți place? Uită-te la mine că la lampă vin un coace. Ce te faci, ce te faci, ce te faci, hey. Că nu te pot ascunde de ochii mei. Ce mă fac, ce mă fac, ce mă fac eu? Te-ai găsit un loc în sufletul meu. Ce te faci, ce te faci, ce te faci, hey. Că nu te pot ascunde de ochii mei. Ce mă fac, ce mă fac, ce mă fac eu? Te-ai găsit un loc în sufletul meu. Și ce simt pentru tine nu e apă de ploaie. Dragostea mă arde ca o băpaie. Inima se moaie, ai, ai. Ești ca o bombă, dai cu mine în aer. Mă fac să stric, hey, hey, hey. Haide, spune-mi ce vrei. Ce fel de fată îți place? Uită de la mine că la pe tine îmi face. Yeah! același drum. Căutăm, căutăm, căutăm același drum. Ce te faci? Ce te faci? Ce te faci? Ce te faci? Părăsim poziția cu numărul 48, pe 47 Ana Lesco Iamă, 46 pentru All For You, noul hit cântat de Raluca, 45 pentru Kisha Dai Young, locul 44 Schizo Skills, Bini Di Tăt, imediat locul 43 Anda Adam, Amo. Airplay 100, only at Kiss FM. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Amo, amo, amo inima de da. Un singur bărbat care să știe ce să facă lângă mie. Amo, inima de da. Nu e de închiriat. Iubirea mea nu se vinde la metru pătrat. Amo, inima de da. Un singur bărbat care să știe ce să facă lângă mie. Amo, inima de da. Nu e de închiriat. Iubirea mea nu se vinde la metru pătrat. Știu ce să nu mă vând. Nu sunt doar vorbe în vânt. Crede-mă pe cuvânt. Îmi place să vorbesc ca iurea. Țin nasul pe sus. Fii atent să nu cad. Ești ca fierul de călcat. Mă de 21 de locuri pentru Anda Adam. Hitul Amo este pe locul 43, pe 42 Florida, I Cry, 41 Ștefan Bănică Junior și Marius Moga, Ce e dragostea, și chiar acum o nouă recapitulare. Number 50. Number 49. Number 46.

34. Și Ami, una serenada în coborâre, o poziție până pe 34, pe 33 DJ Saba Cocktail, 32 I Follow Rivers, locul 31 Carly Rae Jepsen Call Me Maybe. Facem o recapitulare, iar apoi ascultăm hitul de pe locul 30 cântat de Fly Project, Back in My Life. Number 40. Number 30. I'll never see your smile again. You'll never be my friend, sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend, sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. In My Life coboară 4 locuri, Flight Project se instalează pe locul 30, pe 29, Sore cu Different, 28 pentru Xonia, Remember, 27 Holograph, cât de departe, iar acum ne pregătim să ascultăm hitul ce ocupă săptămâna aceasta locul 26 în Airplay 100 la Kiss FM, Pink Try. The biggest hits, Airplay 100. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 26. foarte mult îmi place hitul cântat de Pink, se numește Try, coboară două locuri, este pe 26, pe 25 Dr. Cucio, Doing Better Without You, 24 pentru hitul Maidanez, care urcă 10 locuri, Hello Puia, 23 pentru Corina, a ta, 22 Zao și Ada, Bani din Cer, 6 locuri în urcare, iar pe locul 21, tot în urcare, 6 poziții, DJ Rino, Silvia și Felipe, Chiar dacă ai plecat. Play 100. It's all about the music.

Am intrat deja în top 10, clasamentul celor mai difuzate 10 hituri în România. Fady și Lazy J, Laugh Till You Cry. Mergem pe locul 9 cu Rihanna, Diamonds. Shine bright like a diamond.

sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o duminică excelentă alături de Kiss FM și vă las acum alături de hitul de number one, The Bunch, staționează pe prima poziție în Airplay 100 cu Oliver Twist. Bye bye, ciao! This is the number one song of the week.